Thomas. Ja, hej Thomas. Martin Gustafsson heter jag. Jag ringer för jag skulle vilja intervjua Direktdemokraterna. Ja, men hej. Hej, hej. Hur gick det i valet för er? Jo, vi ökar ju med 250%. 250% ökar ni med? Okej. Okay. Ja, om jag har räknat rätt. Ja. Vi fick drygt 1400 röster förra valet. Ja. Och nu fick vi 5153. 5153 står det på val.se. Ja, precis. Yes. Men så står det inte vad ni hade förra valet. Nej, precis. Det är lite dumt. Vi har mejlat om det. Men vi hade 1400 röster någonting. Okej, okay. Ja, men det är ju en rejäl ökning, för att det är ju kul att se hur stor ökningen är givetvis. Ja. Men det har de velat dölja kanske? Ja, jag tror bara att det har varit ganska mycket strul med valmyndigheten och länsstyrelsen. De har infört nya regler inför det här valet med att varje kandidat skulle ha signera en kandidatförklaring för varje som ska stå på listan och så. Och de hade tydliga problem med att få det där att funka själva. Så ja, men ni har skickat in kandidatförklaringen i alla fall. Ja, precis. Men det var rätt rörigt och de kom bort och det var lite grann sådär. Jag kan tänka mig att valmyndigheten har lite oordning i sina grejer. Det blir mycket för dem, ja. Ja, och man skulle återregistrera alla partier för att få med symbolen på valsedeln och sådär. Ja, men så är det i alla fall. Vi har ökat, vi har ju gått om. Vi är det 13:e största parti. Liksom, ni är fortfarande mindre än Piratpartiet, men de går ju bakåt. Ja, precis. Mm. Ja, vi har ju gått till liksom övre gärdsgårdsserien. Det är i alla fall det är roligt. Ja, ni fick stöd också av Arg Blatte Talar. Ja, precis. Ja, han har kommit på er sida, har jag märkt. Så att, ja, det är bra. Och hans åsikter är ju kontroversiella och passar inte riktigt in i något parti, vad jag kan förstå. Utom då Direktdemokraterna kanske. Ja, alltså det ligger väl i hans. Alltså egentligen så har ju, alltså vi har ju inga åsikter alls om någonting. Nej. Direktdemokraterna är ju helt neutrala. Ni låter medlemmarna ha dem i frågorna som tas upp helt enkelt. Ja, alltså vårt system går ut på att alla ska få rösta, inte bara medlemmarna, utan om vi kommer in i en beslutande församling så kommer vi lägga upp alla frågor på internet och alla människor som har rösträtt får sedan gå in och rösta. Kan man se den politiska processen i partiet eller är den dold? Ja, den kan man se om man är medlem. Bara om man är medlem får man se den då, ja. Ja. Och hur vet man att det man ser när man loggar in är att inte någon programmerare shadowbannar och så vidare inuti partiet? Ja, nej, men alltså alla våra liksom interna omröstningar är ju öppen kod som alla kan gå in och granska och kolla det i efterhand hur allting har gått till så att säga. Men koden som exekveras i partiet är väl exekverad av programmerare då, eller? Ja, just det. Men den är öppen för alla att gå in och titta och se exakt. Man kan följa allting som har hänt. Ja, men bara om man är inloggad. Ja, just det. Men det system vi har nu, det handlar ju om de röstningar som medlemmar gör nu handlar ju om partiadministration. Ja. Vi röstar ju inte om politiska frågor i partiet nu, eftersom vi inte har kommit in. Vad skulle nackdelen vara med, alltså, det är ju så lätt att gå med i partiet och få insyn i allting som du säger då, va? Men vad skulle då förlusten vara att ha det helt öppet? Nej, det är det att man måste skilja på två saker. Ja. Det ena är ju då själva liksom, politiken. Den kommer ju att vara helt öppen om vi kommer in i en kommun eller i riksdag. Mm. Det röstsystemet som kommer att användas då kommer att vara transparent för alla människor. Okej, okay. Ni kommer byta ut systemet så fort ni kommer in då? Ja, alltså det system vi använder nu är som används som medlemsomröst, alltså våra medlemsmöten som vilken förening som helst och att man röstar på frågor som har med partiet att göra. Ska vi, alltså, inte om politiska beslut, politiska frågor, utan praktiska organisationsfrågor. Det är det vi medlemmarna är med och röstar om. Till exempel, så här, ska vi ställa upp i EU-valet? Vilken kandidat ska ställa upp där och så vidare och så vidare. Hur ska ni ta er över 4%-spärren? Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Men grunden handlar ju om att öka kännedomen om oss. Så att första steget är ju att nå 1%. Då får man ju då lite partistöd och man får röstsedlar distribuerade av valmyndigheter, vilket är en enorm stor skillnad mot de som inte har det. Sen har vi då märkt att när det handlar om vår politiska vision och vår modell, så finns det i princip 4 kategorier av människor. Eller 4 olika reaktioner från människor när de har talat om oss. En av dem är att vissa gillar det här så fort de har talat om oss och hur det ska fungera. Så tycker man att det är en bra idé och blir så att säga konverterat direkt. Folk ser att det känns liksom självklart för dem när de får reda på att jaha, kan man göra på det sättet. Vad är de andra 3 kategorierna? Ja, den andra kategorin är att man tycker om det men man har vissa frågetecken runt det hela som kan göra en tveksam. Och de 2 sista är att man är skeptisk, att man typ inte gillar det. Och det fjärde är att man liksom förstår det men inte vill att det ska vara så. Ja. Och det är just den här liksom första och andra kategorin, framförallt den första kategorin, som vi kommer att vända oss mot. Ja. Alltså bara egentligen förklara vad vi vill. Ja. Och så litar vi på att människor tänker själva och väljer oss. Ja. Så att säga. Det är liksom själva grundstrategin. Vad jag har förstått så, och vad jag själv tycker, det är ju att säkerheten på internet är alldeles för låg och att säkerheten är dålig, särskilt hos klienterna. Alltså hos de datorerna som då är öppna för trojanska hästar och sånt. Och ni har använder, vad jag förstår, mobilt bank-ID. Ja, vi håller på att titta på olika säkerhetslösningar. Och nu är inte jag IT-ansvarig så. Men det jag vet är att vi tittar på olika lösningar. Bland annat blockchain och bank-ID och andra olika system av ihopkopplade servrar för verifikation då, som ska motverka röstköp och sånt. Jo, för att det där med säkerheten kan nog vara en stor grej för många människor, att visst, de skulle gärna vilja ha direktdemokrati, vad jag har förstått när jag pratar med dem, att de skulle gärna vilja rösta oftare, så som man gör i Schweiz. Mm. Men de är inte redo för att ta steget fullt ut till digital direktdemokrati. Ja, alltså vi tycker ju att det ska vara digital direktdemokrati och att man måste kunna man kan använda internet till allting. Man har det för att styra bankaffärer och liksom vapensystem i vissa fall och då borde man kunna använda det för att rösta också. Hur ser ni då på, om vi säger att ni är nu på 0,08% av rösterna och ni måste upp till 1% nästa val. Är det realistiskt att komma så högt? Ja, jag tror det. För att man hamnar någonstans i det ökar exponentiellt. Exponentiellt? Ja. Så att om ni ökar 250% det här valet, så kommer ni kanske kunna öka 250% nästa val också, så tänker ni då? Ja, fast ännu mer tror jag. Det går till en viss nivå när ni når kritisk massa i olika steg. Att när ett visst antal känner till oss så kommer det att spridas mer och mer. Och ju mer det ökar, ju mer kommer media att uppmärksamma oss. Och det räcker egentligen, tror jag, med att massmedia, om vi kallar det för det, skulle uppmärksamma oss en gång eller ett par gånger för att det skulle liksom gå till nästa steg. Och vi skulle liksom nå en mindre kritisk massa. Om man kombinerar det med att en viss kategori gillar oss bara de har talat om, de behöver inte bli övertygade så mycket av argumentation som andra partier. Har ni haft annonser ute i några av de stora dagstidningarna? Nej, vi har inte den ekonomin. Och det är det som är själva grejen, det är ekonomi egentligen. Ja. Och hur har det varit? Har dagstidningarna skrivit någonting om er? Ja, det har de gjort. De har skrivit om oss i Aftonbladet, var väl den största, och de skrev om oss under nya tider, så att småpartier så hade en lista med. Jag såg att ni försökte dementera osanning, och det var i Dagens Nyheter, så har ni skickat in en replik där. Fick ni in den? Jaha, nej, det är inte vad jag vet. Vad jag har förstått så kan det vara det stora problemet med medierna, att de har en agenda och bestämmer vad som får luft och vad som inte får luft. Och mycket mörkas av den här massmedia som ägs då av människor som inte vill att folket ska få makten, men som egentligen vill ha den själva då, de här monopolkapitalisterna som har makten över media och politiker idag. De mörkar sånt som de inte vill ha. Så är det nog, absolut. Och en sak, det som hände nu var att vi gjorde en SIFO-undersökning där vi beställde en undersökning där SIFO frågade människor om de skulle vilja påverka politiska frågor mellan valen. Och det ville då 53% göra, varav 73% av unga tjejer. Och det gjorde vi ett pressutmeddelande, pressutskick om. Och då så ringde TV4, journalist från morgonstudion där, och var jätteintresserad av det här och frågade en massa saker. Jag förklarade om direktdemokrater och tyckte det var jätteintressant, och jag skickade en länk på film och dokument, och hon var jätteintresserad. Och sen kom hon då med en lista från redaktionen på frågor man ville ha om direktdemokrati. Och då hade då liksom några runt henne där formulerat då alla de här frågetecken som i samma motargument som kommer upp hela tiden, kan man säga. Klassiska grejerna. Och då skrev vi ett svar där vi bemötte det här och skickade tillbaka. Och så ringde jag upp henne och frågade hur det gick. Och då sa hon att ja, men det här är intressant, men just nu så finns det inte riktigt plats för det här. Och vi ska titta på det senare. Och då hade redaktionen då sagt att det här är ingenting vi kan liksom ta i nu. Jag vet inte om det blev... Så det blev ingenting av det då? Det blev ingenting av det. Och då tror jag personligen att ägarförhållandena styr vad som får uppmärksamhet, och att det här är inte i ägarnas intresse att folket tar makten över samhället, för att medierna har ju redan makten idag, kan man säga, över samhället. De vill inte att folket ska ta makten. Det kan också vara, jag tror att det är så på ett sätt, men jag tror också att det kan finnas, att det är en enklare förklaring, att journalisterna helt enkelt tycker att det är så krångligt. Här kommer det liksom en ny politisk modell innan valkampanjen och hela den showen som drog igång. Det här var då i början av augusti. Liksom. Och jag tror att liksom, media har ett scenario klart för sig med den här dramaturgin mellan det här liksom ödesvalet som har varit nu. Och då kommer det här in som ett moment som egentligen bara rör till det för dem. Men har det egentligen... Jag ställer mig frågan till det. Har det egentligen varit ett ödesval om man tittar på vad som var före och vad som är efter? Det har ju inte blivit någon förändring av käbblet i princip, vad jag har förstått. Nej, precis. Men det är ändå det här med att SD hade liksom väldigt högt. Och vi har ju, det liksom, hela liksom politiska klimatet är ju oerhört laddat. Visst, men... Jag skulle kalla det för att det är liksom en kollektiv politisk psykos med de här två... Liksom, polariserade. Men då tycker jag liksom att den här polariseringen och den här låsningen som finns i politiken idag skulle ju faktiskt direktdemokraterna kunna vara en del av lösningen på. Ja, självklart. Visst? Men det tror jag blir för komplicerat för dem. Även om de skulle tycka att, om man säger så här, även om det skulle vara ägarförhållandena, så tror jag liksom att det bara blir rent sådär journalistiskt, för att här kommer det in liksom en helt ny lösning som modell som kan vara lösningen på allting. Det passar inte in. De vill ha liksom ett enkelt drama med några få välkända spelare på. Blandar de in nya så är det liksom... Det de skriver om småpartier, och de tycker ni att det är lite så här, lite lyteskomik, tror jag, med Köttpartiet och Kalle Anka-partiet. Sånt tycker de är roligt, som lite så här skojgrejer. Ja, precis, jag minns att, var det inte Robert Aschberg, han tog upp det här i TV4 någon gång. Och så var ju, han hade bjudit in småpartierna där och de var satt i studion. Och så ställde han ju olika frågor till de här olika småpartierna då. Och jag minns att en fråga var, varför valsamverkar ni inte mot 4%-spärren? Ja. Och han fick aldrig något riktigt bra svar på det. Det gick inte fram riktigt. Vad tycker ni? Skulle inte Direktdemokraterna kunna valsamverka med andra småpartier för att komma ihop i en grupp som är större än 4% kanske? Eller åtminstone visa att man är villig att samarbeta? Jo, absolut. Vi har ju sökt samarbeten med småpartier. Alla småpartier och enfrågepartier i synnerhet tjänar ju på DD. De kan ju använda oss som direktkanal för sina frågor. Hur går det till i så fall? Det är just det, hur det ska gå till. Det är ju med valsamverkan. Någonstans så måste det ändå bli en och samma valsedel som man lägger i kuvertet. Och då måste ju då de här partierna... De måste ha sina kandidater på listan. Ja, de måste dels det och liksom efter storlek till exempel, att man kan kryssa medlemmar och så vidare. Men oavsett det så måste ändå partierna göra avkall på sin politik, såvida man inte är helt överens om vissa saker. Och liksom... Men det gäller väl enbart om de partiernas representanter går in i Direktdemokraterna, då är det väl så att de får ge avkall på sin politik. Men om ni skulle valsamverka på en gemensam lista som typ, ja, finns ett parti som heter Valsamverkanspartiet, då skulle ju inte något parti behöva ge avkall på sina kandidater eller på sin politik, vad jag kan förstå. Nej, det är ju sant. Om man får in dem, då kan ju då liksom respektive kandidat stå för sina frågor. Men det blir ändå en fråga om att man vill vara överens om olika saker för att kunna få genomslag i riksdagen. Liksom att partier som är mot varandra samverkar, så blir det liksom inte så... Jo, men om vi säger att Direktdemokraterna, vi bara tar hypotesen att Direktdemokraterna får in 5 kandidater, så ni har 5 mandat i riksdagen. Det skulle vara betydligt mycket bättre för er än att komma under 4%-spärren nästa val också. Absolut, absolut. Och vi är helt öppna för en sån samverkan. Frågan är bara hur den ska se ut. Och, Nej, men då tycker jag att ni ska titta på Valsamverkanspartiet faktiskt. Det kan ju vara en väg för er att få mandat redan nästa val om fler partier köper samma idé. Man kan ju faktiskt valsamverka sig in och sen kan partierna fungera självständigt när de väl sitter i riksdagen. Det låter väldigt intressant, måste jag säga. Ja. Väldigt intressant. Valsamverkanspartiet. Jag ska kolla upp. Det har ju kommit andra intressanta partier. Jag känner till Enhet till exempel. Ja, Enhet känner jag till och jag ska också prata med dem faktiskt. För att jag har förstått så fungerar de också interndemokratiskt på något sätt. Ja, och sen så finns ju då Initiativet som man bildades till det här valet. Som Initiativet? De vill ju inte ta ställning för vare sig höger eller vänster, utan vill ha liksom en ny politisk kraft. Och de har också en deltagardemokrati på sin lista. Men det är nog många partier som har deltagardemokrati eller direktdemokrati. Miljöpartiet har sagt det. Vissa kommunister, vänsterpartister har sagt det här att de vill ha det. Fast det är också så att kommunister, liksom de vänsterpartier vi har pratat med är ju då, och det här är ju lite grann en svår nöt som jag skulle vilja säga att liksom statsvetenskapen inte riktigt har knäckt. Och som inte är klart för vare sig politiker eller väljare. Och det är ju det att vi har ett representativ demokrati och frågan är vad en politiker... Alltså, vad går gränsen för hur mycket den ska lyssna på folket? Man tänker ju automatiskt här att politiker ska ju göra som folk vill. De skulle kunna göra opinionsundersökningar i varje fråga och sen rösta så som opinionsundersökningarna. Det skulle ju vara väldigt demokratiskt. Ja. Men politikerna har ju gått till val på en agenda. De har ju sagt så här, jag vill X. Rösta på mig så kommer jag genomföra X. Och sen när politiken gör det och folket inte tycker så, Eller folket har inte förstått vad det här X är för någonting. Och kanske inte politiker själva, för att det är väldigt luddigt vad det är de... Nej, de tar ju upp de populära frågorna som de tror de kan vinna valet på. Och sen försöker de hålla undan de frågorna som är svåra för dem att kanske vinna valet på. Det kan ju vara sånt här att de vill vara med i NATO eller de vill vara med i EU. Och där tycker inte folket kanske som politikerna, utan de drar fram andra saker som är mer lockande för människor att rösta på dem. Ja, absolut, så är det ju. Men den här agendan finns ju där hos politiker. Just när det gäller vänsterblocket och de vi har pratat om det, de har sagt rakt ut. Jag ska inte prata för alla sådana, men att vi har väldigt klart för oss vad vi tycker om saker. Ja. Vi behöver inte människors inflytande, utan vi jobbar åt dem som inte vet själva vad de ska tycka om saker. Alltså vi jobbar mot de svaga i samhället och jobbar för deras intressen. Och de menar också på liksom att direktdemokrati framförallt skulle gynna då liksom medelklassen. Att det är bildade, aktiva människor som skulle göra sin röst hörd. Jo, men det skulle ju väl kanske vara bättre än det som vi har haft de tre senaste decennierna. För de tre senaste decennierna så har ju överklassen gynnats och medelklassen missgynnats. Absolut, så är det ju. Och det är en sån slutande plan, retorik. Då skulle man kunna dra det till sin spets och säga att det mest demokratiska vore ju då om man bara hade en kung eller en spåt som bestämde. Då skulle det liksom inte vara några som... Det beror ju på vilken despot och vilken kung det handlar om. Ja, men själva systemet att bara en person skulle bestämma, då slipper man verkligen inflytande från vissa grupper. Så är det ju. Ja. Men kanske... Men just den här möten är liksom inte riktigt knäckt. Och det ser man ju också på den här folkinitiativreformen som har kommit sedan 2011. Alltså rätten att starta folkomröstningar i kommunerna. Man samlar in 10% av invånarnas underskrifter. 10%? 10%, ja. En enorm mängd underskrifter. Ja, det är det. Men det har ju startats över 150 sådana folkinitiativ sedan 2011, varav typ 3 eller någonting. Men de är inte beslutande då, folkomröstningarna? Nej, det är de inte. Precis, utan de... Och det är det de har gjort. Politikerna har ju gått emot resultatet av de här omröstningarna i princip hela tiden. Om de ens går igenom. För att det ska bli en omröstning så måste 2/3 måste rösta emot, för att det inte ska bli, om kommunfullmäktige måste rösta emot, att det ska bli en omröstning då. Man röstar ner dem som ens försöker, och innan de ens har kommit så långt så försöker man kväva dem genom att vara väldigt hård med byråkratiska reglerna för insamlingen av de här namnen, och försöker liksom juridiskt klämma till varenda liten detalj. Så det finns ett enormt motstånd bland lokalpolitiker, kommunalpolitiker i Sverige mot medborgarinflytande. Självfallet, de skulle förlora mycket av sin makt om det tar över. Så är det. Det finns ett mer här liksom pampvälde som lever kvar med små påverier. Och med tanke på den här hotet som ni utgör mot lokalpolitiker då, och även i riksdagen egentligen gör ni ett hot då, har ni upptäckt att ni har blivit utsatta för trollattacker och sånt också, eller? Nej, det har vi inte. Det är klart att det är inte alls på så sätt. Har ni något skydd mot det i framtiden? Jag vet inte riktigt vad som menas med trollattacker. Ja, att folk går in och blir medlemmar och börjar infiltrera och skapa osämja i partiet. Kanske försöker visa upp att det inte fungerar genom att vara de agenterna som gör att det inte fungerar då. Ja, vi har väl liksom, det pågår ju liksom ganska aktiva diskussioner inom partiet som gör att man liksom lär känna medlemmarna och så. Men ni tror inte att ni skulle bli infiltrerade och att det skulle kunna bli förstört på grund av medlemmarnas personligheter, eller att ni infiltreras av något och sen så blir ni utdömda av media på något vis, att ni har nazister i partiet? Ja, just det. Jo, den risken finns hos sånt har vi varit med om. Vi är ju väldigt måna om vår neutralitet. Och medlemmar då som, det blir ju så när man startar ett nytt parti, att det drar till sig väldigt många oliktänkande människor som ser liksom ett forum för sina åsikter. Ja. Även om vi är neutrala då, så har man människor kört på. Så det har varit mycket sådana diskussioner tidigare om där vi har liksom varit tvungen då liksom att... Har ni kommit överens om någon hållning där eller? Ja, vi har ju väldigt tydliga liksom stadgar och regler för vår neutralitetsprincip. Mm. Som vi modererar forum och väldigt hårt på det. Så det är liksom inte tillåtet att på något sätt driva några politiska agender. Nej, så det blir ungefär som dagens system där alla får ställa upp till val. Allt från NMR till kommunistiska partier får vara med liksom. Ja, alla får vara med oss, men man får liksom inte prata om sina privata politiska åsikter i sammanhang med DD. Men varje förslag, tänker jag då, varje förslag som skulle läggas i Direktdemokraterna skulle ju i princip kunna ge ett sånt sken. Till exempel om någon lägger ett förslag, vi tar något riktigt extremt, att alla som inte är nordeuropeer ska ut eller någonting sånt, va? Då skulle ju genast Direktdemokraterna framstå som nazistiskt. Ja, den risken finns ju. Alltså, så kan det bli, men då ska en majoritet, för att vi ska lägga fram ett sådant förslag, det vill säga att först och främst så behöver vi komma in i riksdag eller en fullmäktige någonstans. Och om vi då får in ett sådant förslag, och då måste andra stödja det förslaget väldigt mycket för att vi ska göra om det till en motion då. Och det tror ni, det är inte realistiskt att det blir så? Nej, jag tror inte det. För folk tycker inte så. Alltså det, och om de tycker så är det ju så. Men sen är det också, det där är också en fråga som kommer upp ofta, hur man skyddar minoriteter i en direktdemokrati. Låt säga att teoretiskt skulle det bli så att DNR fick 100%. Och sen röstade då en majoritet för att förtrycka en minoritet. Eller rösta för att avskaffa demokratin då. Då är man inne i den här tankelopen om paradoxen, demokratiparadoxen. Men då kan ju svara så att ja, det skulle kunna bli som i Schweiz där man i vissa kantoner förbjuder moskéer. Så skulle det kunna bli faktiskt. Och då kan man ju säga att en viss minoritet tycker att den är förtryckt. Medan för andra så tycker de att de har en frihet från moskéer och minareter kanske. Ja, och det där är ju på gränsen mot en filosofisk frågeställning. Ja. Men det blir ju också då så att i andra länder finns ofta en författningsdomstol som granskar politiska beslut så att de inte strider mot grundlagen. Mm. Men samtidigt kan ju då kan ju alltså ett direktdemokratiskt parti ändra grundlagarna också. Det kan ju alla partier göra. Ja. Så är det. Men det behövs ju då att det går två mandatperioder och så vidare mellan grundlagar. Men det är ju också en när det handlar om det här med minoriteter, så behöver man betänka då att det finns i grundlagarna skydd mot liksom förtryck av människor. Så att, precis. Ja. Så att det är ju liksom ett filter för. Sen så har ju vi ändå en tro på människan. Vi tror ju att människor vill gott och vill göra gott. Och att det blir bättre beslut ju fler som deltar. Nej, men jag tycker det var en väldigt bra intervju. Är det något mer du skulle vilja tillägga? Oj, jag sitter och pratar länge om det här. Men det kan räcka. Då tackar jag för intervjun. Ja, detsamma. Tack så mycket. Ha en trevlig dag. Detsamma. Hej. Hej då.